Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода». Далей абмяркоўваем актуальныя падзеі. У прыватнасці, чарговую заяву Александра Лукашэнкі, што пры патрэбе беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі. А таксама, дзеля чаго праводзіцца трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі? Ці будзе эфектыўным новы план Еўракамісіі па барацьбе з міграцыйным крызісам? Праз паўгадзіны у новай Атлантыдзе гутарка Вячаслава Ракіцкага з культуролягам мастаком Тодарам Кашкурэвічам. Чаму дзясяткі знакавых асобаў у гісторыі і культуры Беларусі хаваліся пад псеўданімамі? Пазней у вольнай студыі сустрэча Міхася Скоблы з пісьменнікам і рэдактарам бабруйскага кур'еру Анатолем Санаценкам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Што азначае чарговае абяцанне Александра Лукашэнкі, што пры патрэбе беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі? Дзеля чаго праводзіцца трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі? Ці будзе эфектыўным новы план Еўракамісіі па барацьбе з міграцыйным крызісам? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. Што азначае чарговае абяцанне Лукашэнкі, што пры патрэбе беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі? Беларусь і Расія адэкватна адрэагуюць на ўзмацненне НАТА каля межаў саюзнай дзяржавы. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў учора ў Менску на пасяджэнні рады кіраўнікоў вышэйшых органаў фінансавага кантролю дзяржаваў удзельніц СНД. Цытата. «Расейцы часта кажуць, што ля межаў Расіі разгортваюцца новыя кантынгенты НАТА. Трэба падкрэсліць, што перш за ўсё каля нашых межаў, беларускіх межаў, мы гэта бачым і прымаем без гвалту, без шуму адэкватныя меры», сказаў кіраўнік Беларусі. І яшчэ цытата. «Бачу, што і расійскае кіраўніцтва сёння дзейнічае ў гэтым жа ключы ў заходнім напрамку. Маю на ўвазе, што ў нас сумесная групоўка ўзброеных сілаў на Захадзе, якая забяспечвае бяспеку нашай айчыны, Беларусі і Расіі. І ў аснове гэтай групоўкі часткі беларускай арміі. У выпадку канфлікту яны першымі ўступаюць у бой, і на працягу кароткага часу сюды падцягваюцца часткі, сканцэнтраваныя на Захадзе Расійскай Федэрацыі», адзначыў Лукашэнка. Варта сказаць, што 10 гадоў таму, у 2006, ён казаў, калі танкі пойдуць з захаду на Расію, мы будзем тут паміраць за Расію. Зараз, як бачым, тая тэза была фактычна паўтораная. Але, на мой погляд, зараз яна мае крыху іншы сэнс. Нагоды для яе сталі як маштабныя вучэнні НАТА ля межаў Беларусі, размяшэнне дадатковых вайсковых кантынгентаў у Польшы і ў краінах Балтыі, гэтак і размяшэнне расійскіх войскаў, пакуль двух механізаваных брыгадаў, у Расіі на мяжы з Беларусю. Заява Лукашэнкі своеасаблівае пасланне і Расіі, і Захаду. «Расіі, калі на нас нападут, вы прыйдзеце нас абараняць. Стаць плячо да пляча з намі, але не раней. Першымі ўступім у бой мы, а не мы разам з вамі. Гэта значыць, што да бою вас у нас не будзе. Пацягнулі сілы да мяжы з намі, калі ласка, на выпадак вайны, перспектыва якой даволі гіпатэтычная, яны спатрэбяцца. Але падцягвацца праз мяжу гэтыя войскі будуць толькі ў выпадку вайны». Ну і Захаду пасланне аналагічнае. Расійскія войскі перасякуць нашу мяжу толькі ў выпадку вашага захаду нападу. А не будзе нападу, дык і не перасякуць, нават калі ў Маскве хацелі б, каб перасяклі ў прэвентыўных мэтах і зараз. Всё это абгорнута ў саюзную антынатаўскую рыторыку, прыгаданая і саюзная дзяржава, наша айчына. Але сутнасць заявы хутчэй у абмежаванні расійскай прысутнасці, пра непажаданасць яе, маецца на ўвазе ваеннай прысутнасці ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе гэта адрозніваецца ад палітыкі краінаў НАТА, Польшы і Балтыі, якія ўсяляк запрашаюць кантынгенты іншых, больш моцных ваенным сэнсе краінаў Альянсу на сваю тэрыторыю. Уж ці здолее Лукашенко супрацьстаяць намерам Москвы, калі яны ёсць, размясціць расійскія войскі на беларускай тэрыторыі, гэта пытанне. Але нежаданне, каб гэта адбылося, кіраўнік Беларусі, на мой погляд, все ж такі сваёй заявай прадэманстраваў. Я бы звярнуў бы увагу, што гэтая заява зроблена Лукашэнкам на сустрэчы з кіраўнікамі вышэйшых органаў фінансавага кантролю краіны СНД. Па логіцы, здавалася б, трэба было гаварыць на гэтай сустрэчы пра фінансавыя праблемы, пра супрацоўніцтва краіны СНД у фінансавай галіне, а Лукашэнка раптам загаварыў пра ваенныя праблемы. Відаць, гэтая тэма яго моцна хвалюе, таму што з аднаго боку расійскія ваенныя высілкі на мяжы з Беларусю, а з іншага боку ў Польшы праводзяцца самыя буйныя вайсковыя вучэнні за апошнія 17 гадоў. Калі казаць пра змест, у прынцыпе нічога новага Лукашэнка не сказаў. Такое гаварылася ім шмат гадоў і пра супольную вайсковую групоўку Расіі і Беларусі, і пра ролю беларускага войска ў абароне Расіі. Але з 2014 года падобная рыторыка з вуснаў Лукашэнкі трохі сцішылася. На гэта ўплывала і роля Расіі ва ўкраінскім крызісе, і працэс нармалізацыі адносін з Захадам. А чаму ж цяпер яна раптам загучала? Думаю, цяпер Лукашэнка будзе актыўна выкарыстоўваць гэтую тэму ў прапагандысцкіх мэтах. Акрамя вось таго, што сказаў Юра. Не выпадкова ж усебеларускі народны сход пачынае працу 22 чэрвеня, у гадавіну пачатку Вялікай Айчыннай вайны. І таму напрошваецца асноўны мэсэдж. Заробкі, пенсіі, увогуле дабрабыт цяпер не галоўнае. Мы апынуліся перад пагрозай ваеннага канфлікту, мы ў сярэдзіне гэтага нарастання напружання, таму трэба аб'яднацца вакол прэзідэнта, каб выжыць. І вось учорашняя заява, гэта ў пэўным сэнсе была рэпетыцыя. Псіхалагічная асаблівасць Лукашэнкі услых прагаворваць думкі, якія яго моцна хвалююць. Магчыма, таксама Лукашэнка з дапамогай такой рыторыкі імкнецца атрымаць ад Расіі новую зброю. Сучасныя самалёты, ракетныя комплексы кшталту «Іскандэру». Звярнуў бы ўвагу, што рыторыка адносна НАТО была даволі стрыманая. Гэта ўжо не страшны монстр, як ён казаў раней, а нашы заходнія не то калегі, не то партнеры, не то супернікі. Мне здаецца, сапраўды, тут уже казалі пра некаторыя псіхалагічныя асаблівасці кіраўніка Беларусі, і адна з іх гэта ўжыванне такой тактыкі Александрам Лукашэнкам задушыць у абдымках. Як толькі Москва пачынае даволі моцна прасоўваць свае інтарэсы ў некаторых пытаннях, то як бы два варыянты адказу, абодва яны абгрунтаваныя. Першае, ісці на адкрыты канфлікт, што бывала ў гісторыі беларуска-расійскіх дачыненняў і часам спрацоўвала. Ну, але, магчыма, зараз для гэтага не зусім спрыяльная абстаноўка, атмасфера. Не ўсе козыры на руках у Лукашэнкі, дакладню яго іх відавочна менш. І таму тады включаецца другая тактыка задушыць у абдымках. Калі Александр Лукашэнка пачынае гаварыць пра адданасць, пра гатоўнасць першымі сустрэць удар, каб усе бачылі, ну і палітыкі, і шырокае грамадства, шырокая публіка, што настолькі Беларусь аддадзеная свайму бліжэйшаму саюзніку, што як можна на такім фоне нешта ад гэтага саюзніка патрабаваць, ці не дай Божа супраць яго рабіць нейкія варожыя дзеянні. Імкненне паказаць, што на самой справе Беларусь гатовая, вобразна кажучы, легчы пад танкі, гэта вось менавіта імкненне паставіць цел такую выгадную сітуацыю ў перамовах, калі як бы пры такой умове наїжджаць на Беларусь, на такога адданага вернага саюзніка, ну просто немагчыма, гэта непрыгожа, і гэта не зразумее ніхто ні ў Беларусі, ні ў Расіі. Наколькі на гэты момант будзе эфектыўна гэтая тактыка, пакажуць і гэтыя два дні перамоваў, калі Владзімір Пуцін, як мы ведаем, сёння ў Менску, ну і далейшыя падзеі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Зараз ваше пытанне, Валер, вось як сказаў ужо Віталь, сёння ў Менску Владзімір Пуцін, і ён разам з Александрам Лукашэнкам прыме ўдзел у трэцім форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Нашто ж праводзіцца гэты форум? Сапраўды, 7-8 чэрвеня ў Менску праходзіць мерапрыемства пад назвай «Трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі». Па ідэі ён павінен актывізаваць эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі. У мерапрыемстве ўдзельнічае вялікая колькасць чыноўнікаў з двух бакоў, 500-600 чалавек. З расійскага боку прыехалі 13 губернатараў, уключаючы мэра Москвы Сергея Сабяніна. Таксама прысутнічае старшыня Савета Федэрацыі Расійскай Федэрацыі Валянціна Мацвіенка. Маштаб мерапрыемству надае, зразумела, візіту Владзіміра Пуціна. Хачу нагадаць, што першы форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі прайшоў у Менску ў 2014 годзе. Тады прэзідэнты не ўдзельнічалі ў ім, выступалі і прысутнічалі на форуме толькі кіраўнікі верхніх палатаў парламента. Другі форум прайшоў у 2015 годзе ў Сочы, ўжо з удзелам двух прэзідэнтаў. Таксама былі пампезныя выступы, абяцанні, планы, было заключана нават 67 экспартных камерцыйных кантрактаў. А якія вынікі ўсіх гэтых высілак? Нагадаю, двухбаковы гандаль мінулым годам моцна ўпаў. Экспарт Беларусі ў Расію скараціўся на трэць. Тады навошта ўсё гэта? Узнікае лагічнае пытанне. На мой погляд, справа ў тым, што ў беларуска-расійскіх адносінах за шмат гадоў інтэграцыі створана вялікая, так бы мовіць, палітычная інфраструктура. Ну вось нагадаю, існуе пастаянны камітэт саюзнай дзяржавы, парламенцкі сход саюза Беларусі і Расіі, вышэйшы дзяржсавет, саюзны саўмін, пастаянна праводзяцца сумесныя паседжанні калегій міністэрстваў двух дзяржаў, існуе сумесны тэлеканал, газеты і іншыя структуры. І калі структуры існуюць, яны павінны нешта рабіць, асвойваць выдзеленыя для іх рэсурсы. Вось і праводзяцца бясконцыя мерапрыемствы, падпісваюцца ўсё новыя пагадненні, якія ніхто не збіраецца выконваць. Гэта такі рытуал. Калі казаць пра рэальныя вынікі, то беларусы зацікаўлены цяпер, каб Расія дапусціла беларускія прадпрыемствы ў розныя праграмы, якія фінансуюцца з расійскага бюджэту. Ну, от праграма імпартазамяшчэння, праграма развіцця ваенна-прамысловага комплексу і інш. Але тут форум як бы бескарысны. Для гэтага трэба палітычнае рашэнне на ўзроўні прэзідэнта. Магчыма, гэта будзе адна з тэмаў перамоваў Пуціна з Лукашэнка падчас гэтага форуму. Ну, я бы крыху звярнуўся ў гісторыю і прыгадаў, што калісьці вось гэтае супрацоўніцтва, прынамсі, беларускай дзяржавы з расейскімі рэгіёнамі мела вялікае значэнне, у тым ліку і палітычнае значэнне. Я маю на ўвазе 90-е гады, калі прэзідэнтам Расіі быў Ельцын, і Александр Лукашэнка працаваў з рэгіёнамі, каб стварыць нейкую сабе палітычную падтрымку з рэгіёнамі так званага чырвонага поясу, дзе губернатарамі былі ці камуністы, ці блізкія да камуністаў. Мы памятаем, быў, здаецца, ў 98-м годзе нейкі сюжэт, калі ўвогуле, ну, па меншай меры ішлі чуткі пра тое, што Лукашэнка ледзь не зладзіць пераварот пры дапамозе расійскіх губернатараў. Але, як пісаў беларускі класік, няма таго, што раніш было. Фактычна, ўжо пасля прыходу да ўлады Пуціна усе гэтыя як бы палітычныя праекты кантактаў Беларусі з расійскімі рэгіёнамі, ані фактычна ўсе сышлі на нішто. Ёсць, зразумела, такая агульная ідэя, што вот у нас ёсць саюз, у нас ёсць шчыльныя адносіны, але яны ў асноўным паміж сталіцамі, паміж дзяржавы, а вот добра бы, як бы это пашырыць, паглыбіць, каб былі кантакты рэгіёнаў, каб была народная дыпламатыя і гэтак далей. Ідэя прыгожая, яна ў значнай ступені, скажам, зрэалізаваная ў еўрапейскім звязе, але не варта забываць, што і Беларусь, і Расія краіны аўтарытарныя, краіны цэнтралізаваныя, і ў гэтым сэнсе кантакты на ўзроўні рэгіёнаў, нават калі яны, ну, там, на асабістым узроўні, скажам, ёсць, напрыклад, там кіраўнік Віцебскай вобласці можа мець там добрыя стасункі, скажам, з кіраўніком, я не ведаю, Брянскай вобласці, але ну як бы і на што гэта ўплывае, калі рэальна рашэнні прымаюцца ў Менску і ў Маскве, у тым ліку і пра ўзаемадзеянне гэтых двух рэгіёнаў. Тут варта сказаць, што вот я ўжо сказаў пра 90-е гады, але насамрэч у нулявыя, у 10-е адбылося зніжэнне як бы яшчэ на адну прыступку. У рэшце рэшт у Расіі калісьці быў такі гаспадар Масквы, як Лужкоў, прэзідэнт, скажам, Татарстану Шаймеев. Это былі, ну не сказаць, што незалежныя як бы постаці, незалежныя палітычныя фігуры, але ну адносна аўтаномныя, у якіх была нейкая свая воля, свае рашэнні не маглі прымаць больш-менш. Зараз і таго няма, зараз у Расіі ўвогуле іншая сістэма, все губернатары прызначаюцца, ніводзін з іх фактычна не мае ніякай асаблівай там сваёй палітычнай волі, так што я не выключаю, што нават у гаспадарчых пытаннях зараз расійскія рэгіёны маюць значна меншую свабоду манеўру, чым яны мелі, я кажу, нават нулявыя гады. І таму у мяне такое ўражанне, што вось гэты форум, ну, это просто такая зручная пляцоўка для таго, каб два кіраўніка дзяржаваў вот сустрэліся, выступілі. В этом сэнсе мог бы падысці фармат, зразумела, і пасяджэння нейкай там, я не ведаю, вышэйшай рады саюзнай дзяржавы, але ну тут вот як бы такі вобраз, два кіраўнікі і два народа, вот лепшыя іх прадстаўнікі сабраліся на гэты форум, а маглі сабрацца на які любы іншы форум з любой іншай назвай, там это мог быць какой-нибудь форум, там я не ведаю, форум сяброўства, форум бяспекі, форум сацыяльных пытанняў. У дадзеным выпадку гэта просто, што называецца, масовка, вось, на якой урбі, эторбі два кіраўніка, так бы мовіць, скажуць сваё веское слово. Это вот як ёсць усебеларускі сход, які, як вы сказалі, пачнецца 22 чэрвеня. Ну вот это как бы усебеларуска-расейскі кшталту сход, так бы мовіць, лепшыя людзі сабраліся, баяре сабраліся, ну і вот два царя ім, так бы мовіць, скажуць, як ім жыць. Я цалкам пагаджуся, што такая форма, форум рэгіёнаў, яна сапраўды ўяўляецца на сённяшні момант масоўку для сустрэчы кіраўнікоў двух дзяржаваў. І гэта такія парэшткі той самай вот рэальнасці палітыкі 90-х гадоў, калі сапраўды Александр Лукашэнка зрабіў стаўку на расійскія рэгіёны. І было ў гэтым дзве мэты, і палітычная, і эканамічная. Палітычная мэта была безумоўна тым, што Александр Лукашэнка імкнуўся набываць папулярнасць у расійскіх рэгіёнах, пры тым, што Масква, цэнтралізаваная Масква, маскоўскае кіраўніцтва ставілася да яго дастаткова варожа, і пасля пэўных падзеяў ўжо нават сур'ёзна пачало бачыць ім, ну, патэнцыйнага прэтэндэнта на расійскі прэстол і прымаць нейкія захады супраць гэтага. І разумеючы, што такая прямая атака на Крэмль не ўдалася там пасля пэўных момантаў у 96-м годзе, Александр Лукашэнка пачаў, што называецца, акучваць рэгіёны, ну, з двайной мэтай. Па-першае, сапраўды, на фоне таго, што берыце суверэнітэту столькі, колькі зможаце взяць, рэгіёны былі тады ў Расіі дастаткова моцныя і палітычна, і эканамічна. Ну, а другое, сапраўды, яны рэгіянальныя лідары, яркі прыклад, сапраўды, які ўжо сказала, гэта Лужкова, але і іншыя даволі шмат рышалі ў цэнтральнай расійскай палітыцы. І, дарэчы, вот другая, ну, што называецца, парэштка, адрыжка гэтых часоў, гэта, мне здаецца, тое, што дасюль таксама засталося, гэта вот прыезд расійскіх рэгіянальных журналістаў у Менск, у Беларусь. Такі прэс-тур, які звычайна заканчваецца вялікай прэс-канферэнцыяй Александра Лукашэнкі. Гэта было заснавана даўно, і менавіта зноў-такі стаўка была зроблена на рэгіянальную прэсу ў той час, калі расійская і дзяржаўная, і апазіцыйна-ліберальная даволі кепска ставіцца да кіраўніка Беларусі, вось, маўляў, паказаць расійскім рэгіёнам праўду. Ну, а ты і рады прыехаць за кошт прымаючага боку, за кошт беларускага боку, пажыць у атэлях, пахадзіць, ўсё гэта паглядзець, і, канешне, пасля гэтага сорам напісаць нешта кепскае. Так што Яшчэ па інерцыі часам кіраўнік нейкага рэгіёну расійскага сустракаецца з Лукашэнкам, і гэта паказвае беларускае тэлебачанне, але ну, от параўнанні з нулявымі 90-мі гэта, здаецца, ўжо выклікае нават больш пытанняў у гледачоў, чаму такая ўвага да сустрэчы кіраўніка дзяржавы з прадстаўніком нейкага рэгіёна, і прызнаемся, гэта бывае ўсё радзей. Фактычна, я от пагартала апошнія гады, гэта літаральна толькі 2-3 кіраўніка расійскіх рэгіёнаў прыязджаюць на год. Ну і палітычнага і эканамічнага сэнсу ў гэтым ужо няма, сапраўды, як Юрый адзначыў, бо рэгіёны ўжо намнога больш залежныя ад Масквы ва ўсіх сэнсах, але ўсё-такі мне здаецца, нейкі эканамічны сэнс у такіх сустрэчах застаўся, таму што менавіта тут сустрэча з нейкімі рэгіянальнымі лідарамі і бізнесменамі Беларусі можа прасоўваць свае тавары, паколькі не заўсёды ўсё гэта так натуральна і гарманічна ідзе праз Маскву, таму, сустракаючыся з мясцовымі бізнес- і палітычнымі элітамі, мне здаецца, на сёння беларускія ўлады выконваюць перш за ўсё эканамічныя задачы. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Ну і нарэшце вашае пытанне, Віталь, ці будзе эфектыўным новы план Еўракамісіі па барацьбе з міграцыйным крызісам? Так, Еўракамісія абвесціла, што яна рыхтуе шматмільярдны план барацьбы з тым самым міграцыйным крызісам. Гэты план заключаецца ў тым, каб падпісаць партнёрскія пагадненні з 9 краінамі Афрыкі і Блізкага Ўсходу, каб процістаяць нелегальнай міграцыі. Паводле слоў еўракамісара па пытаннях міграцыі, унутраных справаў і грамадзянства Дзімітрыса Аўрапомулса, такі пагадненні плануецца падпісаць з Іорданіяй, Лібанам, Тунісам, Нігерам, Малі, Эфіопіяй, Сенегалам, Нігерыяй і Лібіяй. Чыноўнік патлумачыў, што кожны з гэтых краін Еўракамісія хацела б заключыць розныя дамоўленасці аб тым, каб названыя дзяржавы прымалі назад нелегальных мігрантаў. На фінансаванне такой ініцыятывы могуць быць выдзеленыя дзясяткі мільярдаў еўра. Паводле першых планаў, перыяд да 2020 году такія партнёрскія пагадненні абыдуцца Еўракамісіі прыкладна 8 мільярдаў еўра. Краіны, якія будуць згодны на такое супрацоўніцтва з Еўразвязам, атрымаюць фінансавую дапамогу і развіццё гандлёвых адносінаў, ну, акрамя вот чыста гэтага пагаднення. Безумоўна, мне здаецца, гэта вельмі пазітыўны крок, і перш за ўсё ў тым сэнсе, што Еўракамісія перастала зачыняць вочы на мігрантскі крызіс в шырокім сэнсе еўрапейскай палітыкі, як гэта адбывалася на першым этапе праблемы з мігрантамі, якая, нагадаем, ну, прыблізна год таму пачала набываць вельмі вострыя формы. Летам 15-го года, у ліпені, у жнівні, гэта праблема выйшла, што называецца, на першыя палосы сродкаў масавай інфармацыі. І маштабы мігрантаў проста памнажаліся кожны месяц. Пэўны час многія еўрапейскія палітыкі кіраваліся гэтым славутым выразам Ангелі Меркель, прэм'ер-міністра Нямеччыны, што мы справімся. То бок, не такая гэта вялікая праблема, 500-мільённае насельніцтва Еўразвязу можа прыняць усе мільён мігрантаў. Але практыка паказала, што без нейкіх дадатковых захадаў, проста прыняццём мігрантаў і неабмежаваннем гэтай міграцыі не абысціся. І першымі тут выступілі якраз усходнееўрапейскія палітыкі, якія пачалі, па-першае, будаваць там сцены, па-другое, заяўляць пра тое, што яны не гатовыя прымаць нават тыя даволі сціплыя квоты мігрантаў, якія ім выдатковыя Еўракамісія. І можна назіраць было ўвесь гэты год, як грамадская думка Еўропы многіх краінаў якраз мянялася да больш рашучага і больш цвёрдага непрыняцця такога некантралюемага патоку уцекачоў. І першым вот прыкметай, першай прыкметай таго, што еўрапейскія палітыкі нешта робяць, стала пагадненне з Турэччынай. Так ці іначай яно пачало працаваць, так ці іначай відавочна статыстыка паказывае, што праз турэцкую зямлю колькасць нелегальных мігрантаў моцна змянілася, і паводле гэтай матрыцы еўрапейскія чыноўнікі зараз вырашаюць прымаць гэтыя ж захады з іншымі краінамі. Мне здаецца, гэта, зноў-такі паўтаруся, вельмі пазітыўны крок, і ён, пры тым, што не варта чакаць нейкіх максімалістка ідэальных вынікаў, міграцыя не спыніцца, но прынамсі яна будзе пастаўлена пад пэўны кантроль. Прынамсі гэтыя краіны, з якіх яны пералічаны, з якіх большая частка міграцыі зараз якраз і ідзе ў Еўропу, падпішуць дамовы і будуць абавязаныя таксама прымаць удзел у абмежаванні гэтай самай міграцыі. То бок не толькі на Еўропу складаецца гэты абавязак, які, ну, перанапружвае яе, яна проста не хапае сілаў на гэта, але і самі гэтыя краіны цяпер са свайго боку будуць прымаць удзел у абмежаванні міграцыі і ў змаганні з нелегальнай міграцыяй. Мне здаецца, гэта на дадзены момант вельмі такі пазітыўны крок. І другі крок было б таксама, ну, пэўная, ну, інфармацыйная кампанія ў тых краінах, адкуль з'яўляецца большасць нелегальных мігрантаў, з мэтай патлумачыць, што, па-першае, гэта ўсё небяспечна, ёсць легальныя шляхі праз пасольствы, праз все арганізаваныя арганізацыі і структуры. Нелегальная міграцыя – это то, што кепска, то, што вы аддаеце грошы і вы іх рызыкуеце страціць, вас за гэта в Европе не вітаюць, вас дашлюць назад. Тым больш такой інфармацыйнай кампаніі ў патэнцыйных краінах міграцыі вілося б, гэта таксама, мне здаецца, было б вельмі неабходным крокам. Я згодна з вашай высновай, Віталь, што гэта як бы крок у правільным накірунку, таму што сапраўды пэўны час была такая псіхалогія, што, маўляў, ну вот людзі бегуць, ім кепска, і мы павінны як бы ісці ім насустрач. А зараз, в прынцыпе, вось гэтае рашэнне грунтаванае на той думцы, што, ну, калі ім кепска, так трэба, каб зрабіць ім там лепш, дзе яны жывуць, каб яны не беглі ў Еўропу, бо Еўропа не гумовая і на ўсіх яе як бы відавочна не хапае. Прычым сапраўды развяз ён як бы зачыняе магчымыя крыніцы вось гэтага праточванне міграцыйных патокаў. Вось спачатку гэта адбылося з Турэччынай. Скажам так, праз Турэччыну, адносна таго патоку, які ідзе праз Турэччыну, а зараз спрабуюць як бы прыкрыць паўднёвы фланг, назавём так. І варта сказаць, што вось паводле апошніх звестак, калі зменшыўся ўсё ж такі шлях праз Турэччыну і з прычыны пагаднення з ёй, і з прычыны таго, што, скажам, тая ж Македонія проста перекрыла мяжу, вось зараз стаў больш імклівы паток якраз вот з поўдня праз мора. І прычым тут як бы ёсць такая, ну, скажам, псіхалагічная дэталь, бо, скажам, у Македоніі можна паставіць плот і сказаць, мы вас не пускаем. Але з поўдня там як бы сухапутнай мяжы няма. Вот прыплываюць людзі на нейкай лодцы, прыплываюць на некім параплаве, да яшчэ і тонуць у міжземным моры. Ну вот што ім сказаць, як ім сказаць, мы вас не пусцім, ну значыць яны патонуць, значыць гэтых людзей як бы пэўная адказнасць за то, што яны загінуць. Вот. І в гэтым сэнсе вось такое пагадненне, як бы дамоўленасць пра вяртанне, яна безумоўна, ну, скажам так, можна спадзявацца, што яна паспрыяе таму, што ўсё ж такі гэты паток, ну, крышачку зменшыцца. Хаця, ну, урэшце рэшт, не трэба забываць, пра якія краіны ідзе размова. Мы вось часам, так бы мовіць, ганім беларускую дзяржаву, але ў шэрагу з тых краінаў, якія вы пералічылі, ну, з дзяржавы, скажам так, пытанні. Калі ўзяць, напрыклад, тую ж Лібію, а з кім там дамаўляцца? Калі ў краіне ідзе вайна ўсіх супраць ўсіх. Калі ўрад там кантралюе толькі ўрадавы квартал, так бы мовіць, і каму там плаціць грошы, каб людзі вырашылі сітуацыю? Ну, і а што тычыцца іншых краін, там, скажам там, Марокка, Сенегала, ну, так выглядае, што там карупцыя высокая. І в гэтым сэнсе гэтыя грошы, якія, вось, так бы мовіць, выдзяляе Еўразвяз, хутчэй за ўсё, яны будуць просто пакрадзены, па меншай меры, ў значнай ступені. Але ў дадзеным выпадку фактычна Еўропа, скажам так, выкупае права вяртаць людзей назад. І так это каштуе грошы, але вы маеце рацыю, што это сапраўды ўжо, ну, як бы змена парадыгмы, змена стаўлення ўвогуле да гэтага патоку. Тут ўжо не раскрываюцца абдымкі, а гаворыцца, ну да, это ёсць праблема, якую трэба вырашаць у сэнсе зменшэння гэтага патоку. Ну а наколькі ён зменшыцца ў выніку падобных мераў, гэта сапраўды пытанне. Сапраўды праблема мігрантаў па-ранейшаму вострая для Еўразвязу, яна хвалюе тамтэйшае грамадства, пра гэта сведчыць рост уплыву правых партый у краінах Еўразвязу. Кіраўніцтва гэтага звязу разумее, што міграцыя праблема комплексная. мала ўмацаваць межы, мала ўмацаваць кантроль за плынямі ўцекачоў, узмацніць патруляванне міжземнага мора. Без дамоўленасцяў з краінам Афрыкі і блізкага ўсходу гэтую праблему не вырашыць. Прычым гэтая праблема ў перспектыве будзе толькі нарастаць, бо, напрыклад, у гэтым рэгіёне рост насельніцтва будзе хутка расці, і ў пошуках лепшай долі яны непазбежна будуць імкнуцца трапіць у Еўропу. Таму ідэальны варыянт вырашэння праблемы ўцекачоў – гэта стварыць добрыя ўмовы жыцця і працы людзей у гэтых краінах, каб яны не імкнуліся ехаць у Еўропу. Але, як любы ідэал, ён нерэальны, бо нават вялікай грашовай дапамогай гэтую задачу немагчыма вырашыць. Вось з Турэччынай, здаецца, падпісалі дамову аб супрацоўніцтве ў пытаннях барацьбы з незаконнай міграцыяй, але ўжо пачаліся непаразуменні, папрокі з абодвух бакоў, розныя разуменні таго, аб чым жа дамовіліся. Увогуле, праблема мігрантаў для еўразвязу доўгатэрміновая і пастаянна дзеючая. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Што азначае чарговае абяцанне Лукашэнкі, што пры патрэбе беларусы будуць класціся пад натаўскія танкі? Дзеля чаго праводзіцца трэці форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі? І ці будзе эфектыўным новы план Еўракамісіі па барацьбе з міграцыйным крызісам? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Вы застайцеся на хвалях «Радыё Свабода».